dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 10 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia o sytuacji epidemiologicznej na Śląsku, możliwe przywrócenie ograniczeń. Liczymy na to, że jednak tą sytuację w najbliższych dniach opanujemy. Poniżej 500 spadła liczba pacjentów z koronawirusem na oddziałach intensywnej terapii w Belgii. Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny zaprasza do internetowego retrokina. Jest na przykład Ada to nie wypada. Czyli jedna z najbardziej popularnych komedii omyłek. Ministerstwo Zdrowia rozważa, czy w przypadku pogorszenia sytuacji na Śląsku nie powrócić lokalnie do niektórych ograniczeń. Województwo śląskie jest najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa regionem. Wystąpiła tam prawie połowa nowych przypadków zakażenia z ostatnich godzin. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślał, że propozycja przywrócenia ograniczeń jest na razie tylko rozważana. Na przykład osoby w wieku od 13 do 18 roku życia w tej chwili mogą się poruszać już bez opieki osoby dorosłej. No, z tego co wiemy ze Śląska, tych osób młodych jest bardzo dużo, więc na przykład możemy cofnąć to pozwolenie i tylko te osoby będą się mogły pojawiać w przestrzeni publicznej. Wczoraj na Śląsku wykonano ponad 3000 testów na koronawirusa. Dziś ma być w sumie kolejnych 5000. Ponadto w kopalniach, w których doszło do zakażeń, ograniczono pracę. W całej Polsce potwierdzono do tej pory 15821 przypadków koronawirusa. Liczba pacjentów, którzy pokonali COVID-19, wzrosła do niemal 6000. Po raz pierwszy od końca marca w Belgii poniżej 500 spadła liczba pacjentów z koronawirusem przebywających na oddziałach intensywnej terapii. W szczycie pandemii na Ojomach było około 1300 zakażeń. Belgijskie Centrum Kryzysowe mówi o tendencji spadkowej. Obecnie w szpitalach w Belgii przebywa nieco ponad 2200 osób. Na początku kwietnia było ponad 6000. Kolejny dzień z rzędu trzykrotnie więcej jest dobowych wypisów ze szpitali aniżeli przyjęć. Od początku pandemii szpitale opuściło ponad 13600 pacjentów uznanych za wyleczonych. Z danych Belgijskiego Centrum Kryzysowego wynika również, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 485 nowych zakażeń koronawirusem. Od początku pandemii patogen wykryto u ponad 53 tysięcy osób. Od wczoraj zmarło w wyniku powikłań 75 osób. Tym samym liczba odnotowanych ofiar śmiertelnych w Belgii przekroczyła 8600. Beata Pchomecka, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość chce wybory prezydenckie przeprowadzić w jak najszybszym możliwym terminie i w formie korespondencyjnej, mówi europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Jak podkreślił w programie pierwszym Polskiego Radia, kluczową kwestią jest pogodzenie przestrzegania konstytucji z troską o zdrowie i życie Polaków. Rozmawialiśmy o różnych formułach, o wyborach mieszanych, tak zwane tradycyjne i korespondencyjne, ale jednak gdy WHO uznała, że wybory korespondencyjne są optymalne, myśmy poszli tą drogą. Chcemy te wybory zrobić jak najszybciej, tak żeby ciężar organizacyjny tych wyborów unieść, żeby one były rzeczywiście maksymalnie powszechne. Jutro rano Platforma Obywatelska złoży w Sejmie projekt nowelizacji kodeksu wyborczego w związku z wyborami prezydenckimi. Zapowiedział to w Gliwicach szef PO Borys Budka. Ta ustawa zapewni przeprowadzenie wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w trybie mieszanym pod pełną kontrolą i w pełnej transparentności, z zapewnieniem dostępu do pakietów wyborczych za potwierdzeniem odbioru. Wybory prezydenckie zgodnie z zarządzeniem marszałek Sejmu z 5 lutego miały się odbyć dziś. Przedwojenne produkcje po rekonstrukcji cyfrowej, nieznane ciekawostki i spotkania z ekspertami. Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny zaprasza do internetowego retrokina. Miłośnicy produkcji z lat 20. i 30. znajdą unikatowe materiały na portalu ninataka.pl. Na stronie można znaleźć perły przedwojennej kinematografii. Nie zabraknie m.in. filmu Jadzia z 1936 roku, mówi filmograf Michał Pińkowski. W głównych rolach zagrali tu Jadwiga Smosarska i Aleksander Żabczyński. Prowadzili konkurujące ze sobą sklepy ze sprzętem sportowym. Doskonale potrafię kierować łódką. A ja pływam lepiej od pana. Doskonale potrafilibyśmy sobie dać radę bez pana. A filmograf Grzegorz Rogowski poleca niezapomniany hit Ada to nie wypada. Czyli jedna z najbardziej popularnych komedii omyłek. Ada, dosyć nie kpin. Ponadto eksperci Fina zapraszają na wirtualne spotkania o kulisach powstawania filmów z lat 20. i 30. Agata Woźniak, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Jan Kałucki. Hubert Hurkacz zajął trzecie miejsce w towarzyskim turnieju tenisowym w West Palm Beach na Florydzie. Wygrał Amerykanin Riley Opelka, ale biorąc pod uwagę okoliczności, najważniejsze było, że znowu dało się poczuć smak prawdziwej sportowej rywalizacji. O szczegółach Jan Pachlowski. Turniej na Florydzie był ściśle zamknięty, pracowała przy nim minimalna obsługa, gracze byli skoszarowani. Ze względu na to, że tenisiści musieli rozegrać po 4 spotkania w ciągu 2 dni, sety rozgrywane były do wygranej w 4 gemach. Ponadto nie było publiczności, nie było osób do podawania piłek. Po fazie grupowej wrocławianin miał na koncie 2 zwycięstwa i porażkę. To niestety nie dało awansu do finału. W spotkaniu o 3 lokatę Hubert Hurkacz ponownie, tak samo jak w zmaganiach grupowych, pokonał Amerykanina Tomiego Pola w 3 partiach 4-1, 0-4, 4-1. Po zakończeniu turnieju był niedosyt, ale powodów do narzekań też zbytnio nie było. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w nim, że mogłem zagrać kilka meczów z dobrymi zawodnikami, więc tak naprawdę bardzo się cieszę z tego, powiedzmy, weekendu. Hubert Hurkacz zostaje dalej na Florydzie, gdzie już trenuje od 2 miesięcy. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Jan Pachlowski mówił m.in. jak wyglądał turniej na Florydzie. Niewykluczone, że podobne środki bezpieczeństwa będą też w Paryżu podczas wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Prezydent francuskiej federacji tenisowej Bernard Judicheli powiedział, że turniej może się odbyć bez udziału publiczności. Przypomnę, że tenisiści mieli rozpocząć rywalizację na przełomie maja i czerwca, ale z wiadomych względów została przeniesiona na wrzesień i październik. I na koniec mieszane sztuki walki. Minionej nocy odbyła się gala UFC w Jacksonville na Florydzie. Na pustym stadionie doszło do 11 walk. W najciekawszej Justin Gaethje pokonał Tony'ego Fergusona i sięgnął po tymczasowy pas wagi lekkiej. Zawodnicy podkreślali, że w hali było wyjątkowo cicho. Niektórzy słyszeli komentatorów, w tym konkretne rady. A kolejny sport w Trójce tuż po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W zachodniej i południowej części kraju deszczowo i może zagrzmieć, najchłodniej na Suwalszczyźnie 19 stopni, najcieplej w Bieszczadach 25. Jutro podobnie, ale synoptycy zapowiadają też grad. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia nawet 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 3 słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytania. My znajdujemy eksperta, który zna odpowiedzi. Redakcja ekonomiczna programu trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. W poniedziałek powiemy o zerowym picie, na który mogą liczyć osoby do 26 roku życia. Czekamy na pytania pod adresem ekonomia@polskieradio.pl. 3 słowa od eksperta. Jutro o 7.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij nawet do 6600 zł rabatu. I dodatkowo do 50 rat 0%. RRSO 0%. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Super, hiper, mega! Łop, łop, łop! Tylko od poniedziałku do środy w Kauflandzie. Mlekowita wypasione mleko 3,2%, złoty 99 za sztukę przy zakupie 12, czyli aż 31% taniej. Kaufland. Super, hiper, mega okazje. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magda Trzaska, Michał Jakubik i Hirek Wrona. Dzień dobry Państwu i zapraszamy na najbliższe 4 godziny z Trójką. A co dziś? Przede wszystkim dużo dobrej muzyki. Little Richard, innowator, który wczoraj nas opuścił, będzie śpiewał Bono, który świętuje dziś 60. urodziny. Trochę też powspominamy. 10 maja 1990 roku, w dniu występu w warszawskich Hybrydach, elektryczne gitary nie były znane nikomu poza samym zespołem. Będzie Kuba Sienkiewicz będzie dziś naszym gościem, ale gości będzie znacznie więcej. Jestem operator i mam mini kalkulator, mały klawisz naciskami i melodię wygrywami. Brzmi tajemniczo, prawda? Ale wszystko się niebawem wyjaśni, bo to archiwum Piotra Kaczkowskiego, a dlaczego i w jakim kontekście? No i będzie też jak zwykle trochę o sporcie. Kiedy jesteś w domu 2 miesiące, jest bardzo ciężko i traciliśmy formę i teraz musimy znowu to zrobić wszystko, ale jesteśmy szczęśliwi, że doczekaliśmy tego, że zaczynamy. Kiedy i gdzie ruszają rozgrywki piłki nożnej? Proszę pozostać z nami. Zatem zaczynamy i my. grupa No Limits i Hello Pani Taxi. Jeszcze dziś pouczymy się również języków. Saya sebal sama situ sebab situ suka senyum-senyum sama suami saya sehingga sekarang suami saya suka senyum-senyum sendiri sembari sama saya. Czyli co? Gdy do indonezyjskich mężów ktoś się uśmiecha, to oni potem uśmiechają się do swoich żon, przez co żony są zdenerwowane. Tak to brzmiało w Bahasa Indonezja. Tomek Gorazdowski naprawdę w znakomitej formie. Opowiemy Państwu o tym. Będzie tego więcej, znacznie więcej, obiecuję. A teraz architekt rock'n'rolla, który wczoraj nas opuścił i to była najsmutniejsza muzyczna wiadomość soboty. Pan Little Richard. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. Marek Napiórkowski. Well, it's Saturday night and I just got paid. Rule about my money, don't try to save. My heart say go, go. Have a time for Saturday night. Now I'm feeling fine. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. Gonna ball it up. I'm gonna rock it up. And ball tonight. Got me a date and I won't be late. Pick her up in my 88. Shag go down by the Union Hall. When the joints start jumping, I have a ball. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. Gonna ball it up. I'm gonna rock it up. And ball tonight. Along about 10, I'll be flying high. Walk on out unto the sky. But I don't care if I spend my gold. Tonight I'm gonna be one half a soul. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. Gonna ball it up. I'm gonna rock it up. And ball tonight. ball tonight. Along about 10, I'll be flying high, walk on out unto the sky. But I don't care if I spend my gold, 'cause tonight I'm gonna be one happy soul. I'm gonna rock it up. Little Richard jeszcze dzisiaj z pewnością powróci. Natomiast teraz o dżentelmenie, którego w Polsce bardzo, bardzo lubimy. Cały czas śpiewa i nie wyobrażamy sobie świata bez jego muzyki. Bono, właściwie Paul David Newson, kończy dziś 60 lat. Charakterystyczny głos i charakterystyczne okulary przeciwsłoneczne stały się jego znakiem rozpoznawczym. Koncerty grupy U2 to zawsze olbrzymie widowiska. Podczas jednego z nich w Anaheim w Kalifornii w kwietniu 2005 roku Bono opowiedział, jak poznał papieża Jana Pawła II, jak jego okulary przeciwsłoneczne zmieniły właściciela. Powiedział wówczas: powiedziałem: Ojcze Święty, chcesz okulary przeciwsłoneczne? Powiedział: tak, dałem mu. Jest, założył i tak zrobił taką minę, że uhuhu, w zamian dał mi to. Mały krzyż, wzorowany na projekcie Michała Anioła. Noszę go na szyi jako różaniec i ściągam tylko podczas koncertów. Podobnie jak muzyka Little Richarda, tak samo i muzyka kwartetu U2 i oczywiście Bono będzie nam dziś towarzyszyła do 19.

to na końcu to takie zaskoczenie z tych nowych wersji, które nie zawsze są fajne. To akurat mnie się nie podobało, chociaż jestem, jak Państwo wiedzą, wielkim orędownikiem najprzeróżniejszych bitów. Bono wspomniał też o polskim papieżu na innym koncercie, kilka miesięcy później w Chorzowie. Czy ktoś był na tym wydarzeniu z Państwa? Bardzo proszę skontaktować się hirek.wrona@polskieradio.pl. I być może pamiętają Państwo, co wydarzyło się przed i po tym utworze. Na samą myśl tego, co wydarzyło się później, do dziś ciarki przechodzą mnie po plecach i dech zapiera i łzy w oczach mam. Bono wraz z U2 zdobył aż 22 nagrody Grammy. W 2003 roku dostał nagrodę Złotego Globu za najlepszą oryginalną piosenkę do filmu Gangi Nowego Jorku. W 2005 roku zespół został uhonorowany przez Rock and Roll Hall of Fame. Znalazł się w rankingu magazynu Rolling Stone w gronie największych wokalistów wszechczasów. A piosenki U2 w gronie najlepszych piosenek. Bono jest też doceniany za swoją działalność charytatywną. Jest jednym z najbardziej znanych wykonawców filantropijnych na świecie. Zaangażowany w działalność głównie na rzecz trzeciego świata, na rzecz zadłużenia, redukcji zadłużenia i podnoszenie świadomości na temat trudnej sytuacji w Afryce, w tym pandemii AIDS. Wymienienie wszystkich wyróżnień znanych osób, z którymi spotkał się, zapewne zajęłoby nam kilkadziesiąt minut. Podobno, a jest to bardzo wiarygodne źródło, rozdał prawie w połowie swój majątek i przeznaczył je na cele właśnie charytatywne. Jeszcze raz powrócę do tego roku 2005. Wówczas, kiedy wspominał papieża Jana Pawła II, który odszedł od nas, zawsze pojawiała się potem ta piosenka. You think you've got the stuff. You're telling me and anyone you're hard enough. You don't have to put up a fight. You don't have to always be right. Let me take some of the punches for you tym nagraniu, po tym utworze, wówczas w Chorzowie zrobiło się tak bardzo, bardzo mistycznie. I Bono przed rozpoczęciem tej kompozycji powiedział coś takiego, mogę się dzisiaj mylić co do szczegółów, ale sens był taki. Słuchajcie, tutaj niedaleko stąd przyszedł na świat człowiek, który zabrał mi moje okulary. I oczywiście nie muszę Państwu mówić, co wówczas się wydarzyło. Słuchają Państwo cały czas programu trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Cześć, tu mówi John Porter. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. I my Cię, John, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękuję za wszystkie listy, które przychodzą. Pani Ewa napisała, byłam, ciarki mam do dzisiaj na dźwięk tego utworu. Fani utworzyli przepiękną flagę Polski na całym stadionie. Niesamowite przeżycie dla każdego, kto był małą czerwoną lub białą plamką tej flagi. Przed samym koncertem była straszliwa burza i ulewa, ale warto było. Serdecznie pozdrawiam moją przyjaciółkę Karolinę, która mi wówczas towarzyszyła. Wszystkiego najlepszego dla pani Karoliny i dla pani Ewy i dla wszystkich z Państwa. Hirek.wrona@polskieradio.pl. Dziękuję za wszystkie listy w sprawie YouTube. Jeszcze mam tylko jedną uwagę. Otóż piszemy o dwóch różnych koncertach z 2005 i z 2009 roku. Obydwa odbyły się w Chorzowie. Zatem proszę zaznaczać, na którym z koncertów Państwo byli, bo to jest szalenie ważne. Ciarki po dziś dzień, kiedy słyszę ten utwór. Biało na trybunach, czerwono na płycie i Bono, który zdejmuje kurtkę, wywraca na drugą stronę z czerwoną podszewką i łzy w oczach. Paweł. Dziękuję, panie Pawle. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Sporo dzisiaj muzyki koncertowej i tak będzie do 19. Ania Rusowicz i Steve Nash. Zanim posłuchamy następnego utworu, to jeszcze chwila wspomnień. Był rok 2005, niezapomniane chwile, olbrzymia ulewa przed samym koncertem. Później rozpoczęło się swego rodzaju misterium. Z wyrazami szacunku, Karol Hanzel. Panie Karolu, dla pana i wszystkich bliskich dużo zdrowia i 36,6, podobnie jak dla wszystkich słuchaczy Trójki. Jeszcze raz Ania Rusowicz, tym razem w nieco innym wcieleniu, grupa Nixes. Try